rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Credit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Credit Agricole? Credit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź. Wykład z Multilogiki prowadzi profesor Polowy. Multilogika to nowa filozofia kupowania w Polo Markecie, która mówi: kupuj więcej, płać mniej. Oto przykład. Opakowanie pieluch Pampers, różne rodzaje, kosztuje 49,99. Logika podpowiada, że za 2 zapłacimy 99,98. Otóż nie. W ofercie multilogicznej za 2 opakowania pieluch Pampers, różne rodzaje, płacimy tylko 69,98 i oszczędzamy 30 zł. Multilogika w Polo Markecie. Kupuj więcej, płać mniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, a w salonie poseł Prawa i Sprawiedliwości, profesor Krzysztof Szczerski. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Pamięta pan sztandarowe słowa, takie najczęściej powtarzane przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w jego expose? Ja przypuszczam, że dokładnie pamiętam, ale myślę, że były to kwestie państwa, przyzwoitości, odpowiedzialności i jasnych reguł polityki. Bezpieczeństwo najczęściej, potem sukces, państwo, praca, państwo, naród. To przypuszczałem. A jakiego słowa oczekuje pan dzisiaj od premier Ewy Kopacz w jej expose? Takiego najczęściej powtarzanego, najbardziej zaakcentowanego. Pan, ja prawdę mówiąc niewiele oczekuję po tym expose. Spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale jednak spróbujmy podrapać i problem polega na tym, że słowa nie są najważniejsze. Tak? Słowa będą się padały w Sejmie, a rzeczywistość będzie pod Sejmem. Tak, słowa dzisiaj z polityków Platformy już nic nie znaczą, dlatego że w ciągu 7 lat także rządu Donalda Tuska tych słów padło już tak wiele, tych obietnic padło już tak wiele, od ostrego Tuska, od kastracji pedofilów, których też nie nastąpiło, po Tuska miłośnika wszystkich, którego z tego też, czego też nic nie wynikło, więc pan, słowa dzisiaj naprawdę nie są istotne i prawdę mówiąc, problem pani Kopacz polega na tym, że im dłużej będzie mówiła, tym mniej będzie wiarygodna. Im krótsze będzie to expose, tym może być bardziej wiarygodne, bo to jest rząd na dogranie do końca meczu. To jakich słów pod adresem górników pan się może nie tyle oczekuje, co spodziewa? Co powinna powiedzieć, żeby powiedział pan rzeczywiście dobrze powiedziane, działajmy w tę stronę? No, spodziewam się tego, że pani premier mogłaby powiedzieć, że tak, Prawo i Sprawiedliwość miało rację, gdy proponowało ustawę o zablokowaniu importu węgla z zagranicy, gdy proponowało regulacje dotyczące zakupu przez publiczne, budżetowe jednostki, takie jak wojsko czy szkoły, węgla z polskich kopalń. Mogłaby tak powiedzieć, tak, Prawo i Sprawiedliwość miało od początku rację, gdy mówiło o problemach polskiego górnictwa, tak od początku mówiliśmy nieprawdę górnikom, tak od początku obiecywaliśmy gruszki na wierzbie, zwłaszcza w kampanii wyborczej, a dzisiaj to okazuje się, że to opozycja miała od samego początku rację w sprawie górnictwa. Pytanie, czy obiecywanie, czy proponowanie embarga na węgiel z Rosji, to nie są właśnie gruszki na wierzbie, bo doskonale pan wie, jako człowiek zajmujący się polityką europejską, że to nie jest taka prosta sprawa wprowadzić embargo, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej. Pan, tylko polega rzecz na tym, że można zrobić albo w ten sposób polityczny, tak jak myśmy proponowali dla całej Unii Europejskiej, rzeczywiście tak, żeby jednym z rodzajów sankcji, które się stosuje, a które są różnie w efekcie egzekwowane, było po prostu decyzja o tym, że surowce energetyczne, poza tymi, które są już zakontraktowane, czyli gazem, surowce energetyczne po prostu wchodzą w skład tych nieimportowanych produktów z Rosji. Ale dobrze pan wie, że Europa tego nie zrobi. A kto spróbował? Ktoś? Nie spróbował nikt, więc ani pan nie wie, ani ja nie wiem, czy gdyby na odpowiednim etapie, w takim właśnie opakowaniu, nie, że węgiel z Rosji, tylko że surowce energetyczne z Rosji, poza zakontraktowanymi już, nie podpisujemy nowych kontraktów, nie sprowadzamy po prostu surowców energetycznych, nie uzależniamy dalej Europy od importu z Rosji. Ale rzecz druga, tak? Dzisiaj wiele krajów, w tym Niemcy, tak? Mają takie przepisy dotyczące odpowiedniego certyfikowania jakościowego importowanego węgla, że on de facto wyklucza import węgla z Rosji i w ogóle z zagranicy. Czyli rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość absolutnie obiema rękami będzie głosować za projektem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw przygotowany przez rząd. Tylko pan, tylko to jest tak, że my te projekty składaliśmy wiele miesięcy temu. To tym bardziej teraz pewnie je poprzecie. Tylko mnie drażni ta sytuacja, w której Polska i polscy górnicy cierpią i tracą miesiące po to, żeby się rząd wykaraskał z własnej niekompetencji i przesłał do Sejmu projekt, który już w Sejmie leży od miesięcy, podobny. Tylko, że jest opozycji, więc nie można go poprzeć. Tak, i tak Polska traci czas. I tak traci czas Platforma od 7 lat dla Polski, że każdym razem, kiedy jest dobre propozycje ze strony opozycji, musimy czekać miesiące, a rząd się wykokosi ze swojego projektu po to, żeby móc powiedzieć, a to jest projekt rządowy, więc to znowu rząd zrobił ważny krok. No to naprawdę szkoda czasu. Naprawdę szkoda czasu. Krytyka była, to teraz konstruktywnie odpowiadając na pytanie, Prawo i Sprawiedliwość poprze ten projekt? Zobaczymy, jak będzie, bo on musi być zgłoszony, przejść przez komisję, zobaczymy, jaki on będzie... On jest zgłoszony, panie pośle. No wiem, no więc zobaczymy, jaki będzie efekt. Trzeba po prostu zobaczyć, pan, bardzo wiele projektów, które też się dobrze nazywają, zawierają sobie różne rzeczy w środku, które trzeba po prostu dobrze przeczytać, zanim się tutaj w studiu powie, czy jak będziemy głosować, dlatego że no, to jest, my jesteśmy odpowiedzialnymi politykami, czytamy projekty, zanim mówimy o naszym stanowisku. To jako odpowiedzialny polityk mógłby pan dzisiaj powiedzieć górnikom, także tym przed Sejmem, ale i tym, którzy zostaną w swoich zakładach, że w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, żadna kopalnia nie zostanie zamknięta w Polsce? Pan, ja spotykam się z górnikami. Ja mam w moim okręgu wyborczym także kopalnię Brzeszcze. Mam Libiąż, świetną kopalnię Alinia, tam będę zresztą jutro. I my rzeczywiście, zgodnie z tym, co mówimy, ale też robimy, bo tym się różnimy od Platformy, że to, co mówimy, to potem robimy. Rzeczywiście słuchamy Polaków. Jesteśmy blisko nich. Ja rzeczywiście mogę zapewnić wszystkich tych, którzy pracują dzisiaj ciężko w polskim górnictwie, że górnictwo polskie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie traktowane specyficznie i specjalnie, tak, żeby uratować cały ten sektor gospodarki, i każdy, kto dzisiaj pracuje w górnictwie, może być spokojny o to, że polskie górnictwo będzie przez Prawo i Sprawiedliwość wspierane także poprzez europejskie negocjacje, które by pozwoliły utrzymać polskie wydobycie. Do konkretu zmierzając i odpowiedzi na moje pytanie, specyficznie, specjalnie będziemy traktować górnictwo. Czy to specyficzne traktowanie oznacza, że żadna kopalnia w Polsce nie zostanie zamknięta w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości? Żadna kopalnia nie upadnie z powodu niekompetencji rządu. Żadna kopalnia nie zostanie zamknięta z powodów innych, bo mogą zdarzyć się różne wypadki, ale nie można powiedzieć, że ale mamy dzisiaj przypadki... Ale ekonomia i geologia mogą zdecydować o tym, że kopalnie trzeba zawsze, będzie zamknąć. Geologia zawsze może, bo przecież chodzi na przykład o kopalnię, o której dzisiaj najwięcej mówimy, to wiadomo, że plan tego, iż ta kopalnia będzie wygaszana z powodu wyczerpania zasobów, był znany, tak? W ostatniej chwili górnicy dowiedzieli się o warunkach, które były skandaliczne, tak? które dla nich powodowały nie tylko utratę tego miejsca pracy, w którym dzisiaj pracują, ale także utratę całej perspektywy życiowej, bytowej, łącznie z mieszkaniami i tak dalej. No pan, to tak po prostu nie może być. To nie chodzi o to pytanie, jak ma być, panie profesorze. Zerkam do programu Prawa i Sprawiedliwości i tam jest taka zapowiedź do górników skierowana, że Prawo i Sprawiedliwość przestanie eksperymentować na polskiej energetyce i na górnictwie węgla i opracuje kompleksowy program rewitalizacji Śląska i inwestycji w nowe węglowe bloki wytwórcze. Na czym ma polegać ta rewitalizacja Śląska? Na tym, że dzisiaj polskie bezpieczeństwo energetyczne, jeśli włączyć do niego, do tego naszego bilansu energetycznego węgiel polski, jeśli nie będzie, to oznacza, że jesteśmy krajem w miarę bezpiecznym energetycznie, pod warunkiem, że oprzemy naszą energetykę nadal na wydobywaniu węgla brunatnego i węgla kamiennego na Śląsku. I konkretnie co to oznacza, zostanie zrobione? To znaczy budowanie elektrowni, nowych bloków energetycznych w bezpośrednim połączeniu z wydobyciem kopalni. Tak było kiedyś w Szczebinie, Siersza. Wszyscy dowiemy, że zamknięcie elektrowni Siersza było kompletnym bezsensem, ponieważ jednocześnie zamknięcie kopalni tam, bo dlatego, że to było bardzo dobrze, mogło funkcjonować pewien funkcjonalny blok. Takie funkcjonalne bloki kopalni z elektrowniami będziemy po prostu rozbudowywać i Śląsk otrzyma należne mu miejsce w rządach Prawa i Sprawiedliwości, należy mu miejsce w polskiej gospodarce, w całym planie naszym reindustrializacji, położenia z powrotem na przemysł. W Polsce naprawdę, to wszyscy mówią w całej Europie, dzisiaj to jest powszechne, znowu jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość mówiło to rok temu, a dzisiaj wszyscy zaczęli to powtarzać, nawet pani Bieńkowska, która będzie właśnie komisarzem od przemysłu, że Europie potrzebna jest dzisiaj reindustrializacja. Śląskowi także potrzebna jest dzisiaj reindustrializacja, bo tak naprawdę górnictwo to jest początek całego cyklu produkcji, jeśli w Polsce istnieje przemysł ciężki, który jest, realnie produkuje produkty zaawansowane, ale także te ciężkie, tak? To powoduje, że wtedy cała gospodarka potrzebuje zupełnie innego napędu i ten początek tego napędu może być polskim górnictwem. W ekspoze pewnie usłyszymy też coś o zdrowiu, tego się można spodziewać. Panu podoba się pomysł opłaty rejestracyjnej, takiej 5-złotowej, na wejście do lekarza specjalisty? Ja uważam, że dzisiaj polski pacjent płaci za każdą wizytę u lekarza. Czyli opłata rejestracyjna nie. Czy to u lekarza, czy potem w aptece, gdy się okazuje, że większość leków zaprzepisanych musi tak wykupić za własne pieniądze. Więc nie ma sensu dzisiaj stworzyć do kolejnych barier dostępu do służby zdrowia. Bo... To jest pomysł Polski Razem, sojusznika Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość absolutnie się na to nie zgodzi. Ja osobiście nie uważam, żeby to był dobry pomysł. To jest pomysł przeniesiony z Czech, z kilku innych krajów. On trochę wraca z takiego przekonania, które kiedyś też padało w Polsce, że ludzie chodzą do lekarza dla rozrywki. Ja nie wierzę, że ludzie w Polsce chodzą do lekarza dla rozrywki i że 5 zł ich od tego powstrzymał. Ludzie naprawdę w Polsce mają ograniczony dostęp do służby zdrowia i nie powinni stawiać nowych barier w dostępie do służby zdrowia w Polsce. A jeśli premier Kopacz powie dziś, dokończymy pracę nad dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, to Prawo i Sprawiedliwość będzie popierać te prace? Nie, dlatego, że nie wierzę, jak powiedziałem panu, w żadne obietnice tego rządu. Popatrzmy na kalendarz. Ale pytanie o meritum sprawy. Czy pan wierzy, czy nie wierzy, to jest inna sprawa, ale czy Prawo i Sprawiedliwość popiera sam pomysł dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych? Jeśli one by były ubezpieczeniami zupełnie dobrowolnymi i tak naprawdę marginalnymi w systemie, to każdy może dzisiaj nawet w dzisiejszych warunkach dodatkowo sobie wykupić policję, zwłaszcza jakieś tam korporacyjne. Natomiast znowu nie może być tak, żeby dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne prowadziły do sytuacji, w której mamy zróżnicowanie sytuacji pacjenta na rynku usług zdrowotnych. Bo... Tyle, że nad tymi ubezpieczeniami pracował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale te ubezpieczenia były wpisane do programu Prawa i Sprawiedliwości w 2005 roku. Ale jak powiedziałem, jeśli chodzi o, żeby to była rzecz, która dla chętnych jest dodatkowym, jakimś zupełnie marginalnym w systemie udziałem, tak, ale dzisiaj widzimy... Wtedy Prawo i Sprawiedliwość ustami ministra Piechy tłumaczyło, że nie ma takiego zagrożenia, że będą lepsi, gorsi pacjenci, że coś tu jest niebezpiecznego. Dlatego, że cały system zdrowotny wtedy miał być planowany zupełnie inaczej, takim, który rzeczywiście ta podstawa, ten koszyk świadczeń gwarantowanych, ten, gdzie wszyscy jesteśmy równi wobec systemu ochrony zdrowia, gdzie miały być szpitale gwarantujące dostęp do tych świadczeń z koszyka, ta sieć szpitali miała być tak istotna, żeby zagwarantować wszystkim równość w tym podstawowym zakresie usług zdrowotnych. Jeśli premier ubezpieczenia Kopacz, są zupełnie marginalne. Jeśli dodatkowe. Premier Kopacz to na koniec powiedzieć, zorganizujmy referendum w sprawie przyjęcia w Polsce euro, to co na to Prawo i Sprawiedliwość? To jest absurd. Dlatego, że... Absurd? Luty 2013, Jarosław Kaczyński. Apeluje do premiera, żeby przestał się lękać i sprawę euro powierzył decyzji Polaków w referendum. Nie, oczywiście niech sami Polacy się zgodzą na euro, niech rząd nie boi się ich o to zapytać. Ale dzisiaj mówienie w perspektywie tego rządu o referendum jest absurdem. Nie w samo referendum, bo referendum oczywiście musi się odbyć. To jest nasz podstawowy w ogóle warunek dyskusji o euro. No, musi być... To dlaczego to jest absurd w perspektywie tego rządu? Dlatego, że ten rząd ma przed sobą 10 miesięcy rządzenia. Tak? W ciągu 10 miesięcy ani nie spełnimy żadnych kryteriów strefy euro, bo ponieważ budżet już jest zatwierdzony, ten budżet nie jest budżetem strefy euro. Ale referendum nie przesądzi, czy to nie, tylko referendum kiedy wejdziemy. Nie, referendum oczywiście ma sens, czy Polacy zgadzają się na wejście do strefy euro na warunkach, które są wynegocjowane przez rząd. Bo to warunki wynegocjowane przez rząd, między innymi przeliczenie złotówek na euro, jest istotnym elementem decyzji. Dlatego ta decyzja musi podjęta być po zakończeniu negocjacji. A to jest naprawdę przed nami lata jeszcze dyskusji o tym. Dlatego, że jak także wszyscy ekonomiści mówią, dziwię się, do strefy euro będzie dla polskiej gospodarki niekorzystne. Myślmy o euro w kategoriach gospodarczych, a nie politycznej chucpy. Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dzięki za spotkanie. Marcin Paniam Zaborski. Się. Do usłyszenia. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Słuchają Państwo porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zbliża się 8:30. A więc czas na skrót wiadomości. Benjamin Filip. Mają być niespodzianki, a całe przemówienie podobno potrwa krócej niż godzina. O 10:00 w Sejmie premier Ewa Kopacz wygłosi expose. Ma mówić m.in. o bezpieczeństwie Polski i polityce społecznej. Opozycja nie ma wątpliwości, że sejmowe wystąpienie Ewy Kopacz będzie kontynuacją działań jej poprzednika Donalda Tuska. Niewiele oczekuje po tym wystąpieniu, bo ten rząd ma przed sobą tylko 10 miesięcy rządzenia, mówił przed chwilą w Trójce Krzysztof Szczerski z PiSu. Słowa będą się padały w Sejmie, a rzeczywistość będzie pod Sejmem. Słowa dzisiaj naprawdę nie są istotne i prawdę mówiąc, problem pani Kopacz polega na tym, że im dłużej będzie mówiła, tym mniej będzie wiarygodna, bo to jest rząd na dogranie do końca meczu. Bo za rok czekają nas wybory parlamentarne. CBŚ zatrzymało 17 osób powiązanych z grupą Rafała B. Bukaciaka, specjalizującą się w przemycie narkotyków, handlu bronią i porwaniami dla okupu. 15 osób aresztowano. Szajka, jak wynika ze śledztwa policji i prokuratury, działała bardzo aktywnie w latach 2000-2004 i na terenie dwóch województw mazowieckiego oraz zachodniopomorskiego. Na wschodzie Ukrainy prace zaczynają specjalne grupy obserwatorów. W ich skład wchodzą ukraińscy i rosyjscy wojskowi oraz eksperci OBWE. Mają reagować na wszelkie przypadki naruszeń zawieszenia broni. Jeśli będzie ono przestrzegane co najmniej przez dobę, to obie strony konfliktu mają wycofać ciężką artylerię o 15 kilometrów z każdej strony frontu. Dziś ma być pochmurno i deszczowo, także burzowo, to na południu kraju. Rozpogodzenia możliwe na północnym wschodzie, a na razie ranek mglisty, ale za to ciepły. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 15 w Olsztynie i Ciechanowie, 17 w Warszawie, Piotrkowie i Chełmie, do 19 w Szczecinie i Opolu. Trójka. Program trzeci. With me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? We'll be right back. 25 minut 9. Krystian Hanke, goście, dzień dobry. Dzień dobry, Marcin Dzierżanowski, Tygodnik Wprost, dzień dobry. Dzień dobry. I dzień dobry, Paweł Urański, Gazeta Wyborcza, dzień dobry. Dzień dobry. Czy będzie dobry, to zobaczymy. Na Twitterze, na takim, no od razu powiedzmy sobie, zmyślonym profilu premier Ewa Kopacz, żeby nie było, że kolportujemy to jako news, napisane jest tak: expose już gotowe, zabieram się do czytania, bardzo jestem ciekawa, co powiem. To taki żart, bo internet oczywiście huczy od tego, co tam będzie, co być powinno. I zresztą dzisiaj w prasie też sporo na ten temat. Powinna być sobą, to rada redakcyjnej koleżanki, pana redaktora. Powinna zatrzeć złe wrażenie ze swoich pierwszych wypowiedzi, to znów w innej gazecie, sporo na ten temat. Co może być, tak zastanawiam się, autorskiego, co będzie cechowało te rządy w tym expose, w tym przemówieniu? I najpierw pytam o to, co powinno być, a nie to, co pewnie będzie, bo to są dwie różne sfery. Paweł Wroński. No, wydaje mi się, że w prasie już jest tyle expose, że pani Kopacz tak, może tylko powybierać. Nawet jedno gotowe. Tak, tak. U nas też był taki pomysł, że są, żeby napisać, ale zdaje się, przy którymś premierze żeśmy zrobili gotowe expose, więc... Ja myślę, że będzie po prostu ciężko przebić te dotychczasowe. Nie. Powiedzieć coś oryginalnego. Ja przede wszystkim sądzę, że po pierwsze będzie to expose nie na rok, tylko będzie expose na 5 lat, bo polityk, który zamierza... Znaczy, wszyscy mówią, że to jest rząd na rok, ale jeśli premier by powiedział również, że jest rząd na rok, to by popełnił na trybunie sejmowej samobójstwo. Powiedziałbym, że planuje przegrać wybory. Tak, że planuje przegrać wybory, więc... A za rok będzie podkładka, tyle mam jeszcze do dokończenia. Ja pamiętam, zresztą napisałem taki tekst, że to traktowanie rządu Kopacz jako przejściowy może być jednym z większych błędów również w analizie dziennikarskiej. Druga rzecz... Myślę, że będzie, to nie będzie expose w stylu powiem krótko i chcę cokolwiek dokończyć. Nie, to będzie normalne, regularne expose. Myślę, że nie przebije Donalda Tuska z tą 3-godzinną przemową, bo to jednak była pewna przesada, ale expose, które trwa mniej więcej ponad około godziny, to jest taki standard. Myślę, że zaakcentuję coś, co usiłowała w nieudany sposób zaakcentować na samym początku, czyli że będzie to taka premier bardziej pochylająca się nad obywatelami. Widać to zresztą z jej pierwszych gestów wobec górników. To spotkanie z żonami było całkiem sensownym rozwiązaniem, chociaż o sensowność rozwiązań dotyczących tej kopalni możemy mocno się spierać. I pospieramy się za chwilę jeszcze. Ona zdaje się będzie fedrować również wtedy, jak w niej węgla nie będzie. I na końcu takie te cztery rzeczy, które zostały wskazane już wcześniej, czyli bezpieczeństwo, kontynuacja tych kwestii prorodzinnych i prosocjalnych, które już zapowiedział premier Tusk. No i moim zdaniem jednak ona będzie musiała się odnieść do służby zdrowia, bo... To była jej kiedyś dziedzina. No tak, właśnie. Jak tego zabraknie, to... To wszyscy to zauważą. No oczywiście tutaj trudno coś dodać do tego katalogu, natomiast ja bym powiedział wizerunkowo. Wydaje mi się, że z pierwszych tych posunięć i wypowiedzi Ewy Kopacz wynika, że ona chce tutaj eksponować dwie rzeczy, to znaczy samodzielność i koncyliacyjność. Nie wiem, czy na przykład ta awantura z Donaldem Tuskiem nie jest trochę kreacją medialną i nie ma pokazać właśnie, jak to ona jest samodzielna. I myślę, że to też będzie słyszalne w tym expose. No a druga rzecz to koncyliacyjność. Może to zabrzmi trochę seksistowsko, ale chyba chce wykorzystać ten atut, że jest kobietą, zwłaszcza w kontaktach z opozycją. Słyszeliśmy dzisiaj, że Jarosław Kaczyński nie będzie prawdopodobnie komentował tego expose, tylko ma wystawić tu cytat jakąś kobietę z klubu. Może pokazywać, że Jarosław Kaczyński jako lider opozycji, ten, który był nastawiony bardzo konfrontacyjnie, a jednocześnie zawsze podkreślał, że w taki bardzo tradycjonalistyczny sposób, że kobiety należy szacować z szarmancją i z pewną dozą dodatkowej kultury, może mieć problem właśnie z takim ostrym boksowaniem się z Ewą Kopacz. No i paradoksalnie może to być jakaś obyczajowa nowa jakość na polskiej scenie politycznej, więc to będzie bardzo ciekawe, jeżeli jej wystąpienie będzie koncyliacyjne, jeżeli wypuści jakieś sygnały do opozycji, to niewykluczone, że może to być pewien problem dla opozycji. Pamiętając o pierwszych wpadkach, to kolejne pytanie nasuwa się samo. Czego nie powinna powiedzieć Ewa Kopacz? Czego nie powinna dotykać? Jest sporo takich spraw, które przez kilka rządów zostały zamiecione pod dywan i być może i tutaj tak będzie w tym wypadku również. Są takie? Czy to pewnie będzie banalne, nie powinna aż tak bardzo podkreślać kobiecości, bo no być może 20 lat temu byłoby to jakieś oryginalne, no ale w tej chwili naprawdę kobiety już są w polityce, pewnie w zbyt małym stopniu, ale nie jest to już jakiś taki efekt nowości, żeby można było z niego robić jakiś generalnie wielki atut, więc... A takie sprawy jak KRUS, Fundusz Kościelny, które zawsze polaryzowały. Znaczy, moim zdaniem niestety problemem to nie było tylko to, że to było źle przygotowane wystąpienie. Problemem było to, że Ewa Kopacz naprawdę może nie mieć zdania na wiele tematów, mogła nie mieć dotychczas zdania na wiele tematów. Nieprzypadkowo my nie za bardzo wiemy, jakie ona ma poglądy w wielu sprawach, bo nigdy się z nimi nie zdradzała, a teraz no troszeczkę już nie wypada nie mieć poglądów. Oj, oj, zdradzała się z tymi poglądami, tylko my trochę nie zauważaliśmy Ewy Kopacz, ponieważ wszystko w polskiej polityce, mam na myśli obóz rządowy, pokrywał jakby swoją wszechogarniającą mocą Donald Tusk. To była bardzo silna figura. Ewa Kopacz była jednak uważana za to skrzydło takie lewicowo-liberalne bardziej. Pamiętamy ją, jak ona była ministrem zdrowia i ona na przykład twardo egzekwowała prawo do aborcji tej dziewczynki nastoletniej, która z Lublina i w tym momencie bardzo mocno się naraziła, ale tutaj sprawę postawiła w sposób bardzo, bardzo, bardzo zdecydowany. Ja sądzę, że ona nie będzie starała się wchodzić w spory światopoglądowe, bo to nie jest dobra sytuacja przed wyborami. Nie będzie wspominać o tych sytuacjach KRUS-ów, emerytur górniczych i tak dalej, tych rzeczy nierozwiązywalnych, bo trudno społeczeństwu, bo to przemówienie tak naprawdę przecież nie jest skierowane ani do opozycji, ani do posłów. Tym nowym premierom naprawdę ta opozycja ich w ogóle tak naprawdę nie interesuje. Ono jest skierowane do obywateli. Premier chce się przede wszystkim, on mówi nie do sali sejmowej, tylko on przede wszystkim mówi do Polaków, że ja jestem nowym premierem, jestem taka i taka, zamierzam zrobić to i to. I wspominanie, że tak powiem, otwieranie szafy i wyciąganie różnego rodzaju trupów z niej, to nie jest zadanie dla pani premier w tym momencie. Ale tutaj się trochę jednak nie zgodzę, bo mi nawet nie chodzi o kwestie światopoglądowe. Ona na przykład zapytana o kwestię na tej sławetnej prezentacji ministrów, zapytana o kwestię ukraińską, odpowiedziała w sposób fatalny, no żenujący. A tu się zgadzamy. Ona odpowiedziała w sposób bardzo zły. Ale też taki, który można wyinterpretować na dwa dokładnie sprzeczne sposoby. Dokładnie. Więc chodzi mi tutaj raczej o taki brak jednoznaczności i brak pewnej konsekwencji, bo w sprawach światopoglądowych no też nigdy nie była prawda wojującą feministką, więc to nie była taka wyrazista lewicowość czy liberalność, ale to może akurat dobrze na tej funkcji. No, polityka zagraniczna, myślę, że pewna korekta dotycząca stanowiska Polski w relacjach, w szczególności w Unii Europejskiej jest bardzo oczekiwana, co ona w tej sytuacji powie, bo byliśmy w tej całej szpicy sprawy ukraińskiej i powinniśmy jednak zostać. Ja uważam, że Polska powinna być tym krajem, który nadal jest adwokatem Ukrainy. A jesteśmy w drugiej lidze, albo... Ale pech? Nie do końca, bo nie zawsze dobrze jest być w pierwszej lidze. Bronimy się przed spadkiem. W polityce zagranicznej. I tutaj naprawdę stanowisko musi być bardzo wyważone. Ja będę tego słuchał z najwyższym zainteresowaniem. I na przykład też kwestia relacji polsko-amerykańskich. Zwróćmy uwagę, że uważam, że to był bardzo duży błąd, że w momencie, kiedy na szczycie NATO pojawiła się kwestia współdziałania z Amerykanami w kwestii zwalczania państwa islamskiego, wtedy padło bardzo stanowcze nie, bardzo ostre zaprzeczenia ze strony i premiera, i ministra obrony. Ja uważam, że to jest błąd. Sądzę, że pani premier Kopacz w jakiś sposób powinna się do tego również odnieść i zatrzeć to złe wrażenie, które się wtedy pojawiło. Ale właśnie problem jest taki, że ona również, nie mając sama doświadczeń w polityce zagranicznej, ma dosyć chyba słabego ministra spraw zagranicznych, póki co słabego. Chociaż z tego, co wiem, akurat Schetyna jako szef Komisji Spraw Zagranicznych interesował się Ukrainą. Tam jeździł przecież trzy razy, był na Majdanie. Tak. Więc tutaj to jest jego akurat może atut. No ale może to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego podobno pisze mu exposé, albo przynajmniej współpracuje Bartłomiej Sienkiewicz, który akurat na polityce wschodniej się zna. I może wizerunkowo to nie najlepiej wygląda, że minister, który odchodzi w niezbyt dobrej sławie z rządu, naprawdę pisze exposé. Takie są plotki, ale... To jest bardzo śmieszna plotka z tego, co wiem. Jedna ze śmieszniejszych. To, że on ma jakoś tam duży wpływ i miał mieć duży wpływ, to się mówiło od dawna i to nie jest żadna tabloidowa plotka, więc no nie wiem. Kiedy Ewa Kopacz będzie przemawiać w Sejmie, przed Sejmem będą stać górnicy. Podobno nie będą protestować, chcą tylko wysłuchać exposé pani premier. Zastanawiam się, czy nie można słuchać, tak jak my w domach, w pracach, w biurach, trzeba przed Sejmem to robić. Nie wiem, co to za forma nacisku. No tym bardziej, że chyba nie będzie dużo słychać, bo jak teraz jechałem tutaj do studia, to widziałem tych górników i odpalali strasznie głośne petardy, więc chyba nie będą dobrze słyszeć. Myślę, że ci górnicy to jest bardzo dobry akcent dla Ewy Kopacz, ponieważ w momencie, kiedy ona zacznie swoje exposé, ta demonstracja górników będzie pokazywała, że jednak premierem się jest na poważnie i trzeba rozwiązywać faktyczne problemy. Problem górnictwa w Polsce jest jednym z problemów ciągle nierozwiązalnych, rozwiązanych, a bardzo bolesny. To porozumienie, które zostało zawarte, czyli tak zagleistachtowdane. Kupiony czas. To został czas kupiony. Ja nie wiem, czy w kopalni, w której w zasadzie ponoć już prawie węgla nie ma, trzeba będzie fedrować dalej. Ja nie wiem, jaka będzie pozycja związków zawodowych wobec tego, co się dzieje na przykład w spółkach, gdzie z jednej strony zarządom obcina się pensje, ale w momencie, kiedy pada hasło, że trzeba emerytom zabrać deputat węglowy, zaczyna się straszna jazda. I mówienie o tym, jak mówi opozycja, że w tej sprawie nie powinien się liczyć rachunek ekonomiczny, czyli że polski węgiel powinien być droższy od węgla nie tylko rosyjskiego, ale i australijskiego, i chińskiego, bo wydobycie jest w Polsce bardzo drogie, ma dalszy sens. Tego się nie da ciągnąć po prostu dłużej. No, pozostaje mieć nadzieję, że te technologie, które pozwalają, bo są już takie przecież, wydobywać, wyczerpywać z węgla i różne inne składniki, surowce. Jest technologia, żeby na przykład zrobić coś z kilkudziesięcioma związkami zawodowymi w jednej kopalni? To jest jakaś nowa technologia, to, panie redaktorze? Myślę, że to jest na etapie ciągle poszukiwania. Chyba się nie zmieszczą te związki w jednej kopalni. Co się wydobędzie z tych związków? Wydaje mi się, że się nie zmieszczą do jednej kopalni. Może na przodku. Po 10:00 będziemy uważnie słuchać, ale nie przed Sejmem. Myślę, że każdy w swoich zaciszach redakcji. Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza, Marcin Dzierżanowski, Tygodnik Wprost. Dziękujemy, jutro też będzie co komentować. I miłego słuchania. Tak. Dziękujemy. Chowamy szklaną kulę. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję. wierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Artur Rojek i czas, który pozostał. Mam 39 lat i zaczynam studia uzupełniające dzienne. Można? Można, napisał pan Adam. No bo dzisiaj troszkę rozmawialiśmy o studentach, tych troszkę starszych. Nie wiem, jak to zrobić, ale życzenia z okazji dnia dzisiejszego będą zupełnie nie na miejscu. Dlaczego? Myślę, ja czekam na te życzenia, panie Marcinie, słucham. Z okazji dnia seniora. Nie wiem, czy pan słyszał, ale w serwisie sportowym mówiliśmy, niejaki pan zawodnik Totti jest najstarszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek strzelił gola w Lidze Mistrzów. 38 lat i 3 dni. Mhm. I to zrobiło na panu wrażenie? Mógłbym pobić ten rekord. Rozumiem. Mam nadzieję ciągle na pobicie. Jest taki moment, kiedy ogląda się mecze, taki bolesny, kiedy sędziowie są młodsi. Oni już są ode mnie młodsi. To może nie rozwijajmy tematu. Urywki z rozrywki. W tym dniu Filip Jaślar... Pierwsza skrzypce. Bardzo dzień dobry państwu. No cóż, to dla mnie i dla innych seniorach okolicznościowy dżingiel. Bardzo dziękuję. Pana jeszcze nie, ale może za rok będę miał taką okazję. Ponieważ nie wszędzie pogoda wprowadziła państwa w jesienny nastrój, wyręczę aurę za pomocą jesiennej melodii. Ten leciwy przebój o jesiennych liściach nosi tytuł Autumn Leaves. Kto z państwa zna angielski, już wie, jaki tytuł ma piosenka o jesiennych liściach. Kto nie zna, będzie musiał, podobnie jak ja, sprawdzić w słowniku. Od razu podpowiem, wyrazu autumn należy szukać w hasłach na literę A, a nie na O. Zaoszczędzą państwo sporo czasu. Mnie nikt tego nie powiedział. Często wykonywane przeboje muzyki jazzowej nazywane są standardami lub evergreenami. Czy piosenkę o jesiennych liściach możemy nazwać evergreenem? No chyba nie, bo to bez sensu. Jak utwór, który traktuje o żółtym jesiennym liściu, może być zawsze zielony? Oczywiście mamy polską odpowiedź na piosenkę Autumn Leaves. To żółty jesienny liść wszystko mi opowiedział. Dałaś mi go bez słów, jednak on wszystko wiedział. Taka biologiczna ciekawostka. Nie jestem w pełni wokalnie przygotowany do śpiewania jesiennych piosenek. Próbowałem się przeziębić, ale na razie się nie udało. Mimo to zaprezentuję państwu fragment piosenki o jesiennych liściach. Tekst przetłumaczyliśmy na polski wspólnie ze słownikiem. No może większość tekstu. Jesienny liść, drift by my window, wrócić na szczyt, liść może windą. Jesienny wiatr liście zamiata, wiatr zimny, więc będę miał katar. Analizując temat jesieni w muzyce, odnalazłem wspaniałe połączenie jesiennych piosenek i postaci wybitnego jesiennego kompozytora. Ten pomost to Rudy, Rudy, Rudy Rydz, mam na Rydza smaczek, Rudy, Rudy, Rudy Rydz, lepszy niż maślaczek. O jakim jesiennym kompozytorze mowa? Oczywiście o Antonio Vivaldim. Dlaczego był kompozytorem jesiennym? Ponieważ był rudy. Nawet mówiono na Vivaldiego il prete rosso, co znaczy podobno rudy ksiądz. Jesienny kompozytor Vivaldi napisał słynne Cztery pory roku Vivaldiego, no to państwo wiedzą. Zastanawiam się, jakie jest prawdopodobieństwo, że Vivaldi jest autorem melodii o jesiennych liściach. I dosyć duże, nic nie ujmując kompozytorowi szlagieru Węgrowi Józefowi Kozmie. Najwięcej utworów pana Vivaldiego odnaleziono w latach 30. XX wieku. Kilkanaście lat później pan Kozma opublikował piosenkę Autumn Leaves. Przypadek? Pewnie tak. Ja niczego nie insynuuję. Ja serdecznie dziękuję. My także serdecznie dziękujemy. Panie redaktorze, Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Proszę, proszę! Zaraz pana odprowadzę do wyjścia, spokojnie. Elżbieta Malinowska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. W całości się nie zmieści, ale to moja ulubiona wersja. Fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. See your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Prowadzisz ciężarówkę lub autokar? Podróżujesz z przyczepą? Ta wiadomość jest dla Ciebie. Od 1 września i 1 października do systemu Viatol włączone zostaną nowe odcinki autostrad A1 i A4, dróg ekspresowych S8, S14, S19 oraz drogi krajowej DK90. Aktualna mapa na stronie viatol.pl. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax, wtedy Twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax, sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. Opresji wydobędzie żyły i tętnice twoje. Z Tetramaxem pożycz wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax, wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z wiki z winifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax, wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. 2 października w Lidlu super promocja. Kupując dwupak bluzek Lupilu w wyjątkowej cenie 14,99. Parówki Peacock Piratki kupisz 50% taniej. Tylko 1,99 zł za 200 gramów pysznych parówek, zawierających aż 93% mięsa z szynki. Pamiętaj, 2 października w Lidlu kupując dwupak bluzek Lupilu za 14,99 na parówki Peacock Piratki dostaniesz aż 50% rabatu. Regulamin dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. I na koniec mamy wiadomość dosłownie z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, pierwszy dzień października. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła dziewiąta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Opozycja po wystąpieniu premier Kopacz nie spodziewa się zbyt wiele. Im krótsze będzie to expose, tym może być bardziej wiarygodne, bo to jest rząd na dogranie do końca meczu. Przed Sejmem są już pierwsi górnicy. Pierwsze przejścia graniczne Polski z Białorusią zamknięte. Trzeba czekać w kolejkach, to chyba nie opłaci się jeździć. Dla ludzi nic to dobrego. Jak długo wstrzymany będzie ruch w Kuźnicy, Bobrownikach i Polowcach, nie wiadomo. To największa polska inwestycja zagraniczna w Chile. Dziś oficjalne otwarcie kopalni miedzi, której głównym udziałowcem jest KGHM. Już za godzinę długo oczekiwana expose nowej premier. Z informacji, które pojawiają się w mediach, wynika, że Ewa Kopacz skupi się na kwestiach związanych z obronnością, euro i polityką rodzinną. Opozycja nie ma wątpliwości, że wystąpienie premier będzie kontynuacją działań jej poprzednika Donalda Tuska. Dlatego posłowie opozycji nie spodziewają się niczego zaskakującego. Słowa będą padały w Sejmie, a rzeczywistość będzie przed Sejmem, podkreślał w salonie politycznym Trójki Krzysztof Szczerski z PiSu. Słowa dzisiaj z ust polityków Platformy już nic nie znaczą, dlatego że w ciągu 7 lat także rządu Donalda Tuska tych słów padło już tak wiele, tych obietnic padło już tak wiele. Od ostrego Tuska, od kastracji pedofilów, których też nie nastąpiło, po Tuska miłośnika wszystkich, którego z tego też, czego też nic nie wynikło, więc pan słowa dzisiaj naprawdę nie są istotne i prawdę mówiąc problem pani Kopacz polega na tym, że im dłużej będzie mówiła, tym mniej będzie wiarygodna. Bo jak dodawał poseł PiSu, to jest rząd na rok, czyli na dogranie do końca meczu. Czy tak myśli cała opozycja? To pytanie do Łukasza Walewskiego, który jest w Sejmie. Tak, od prawicy do lewicy słychać, że to będzie kontynuacja rządów PO-PSL pod przewodnictwem Donalda Tuska. Wystarczy posłuchać, co mówi Dariusz Joński z SLD. Te 7 lat Platformy to był aspołeczne podejście do gospodarki, podwyższanie podatków, likwidacja ulg. Natomiast Ligia Krajewska z Platformy podkreśla, że można się jednak spodziewać projektów przyszłościowych na dłużej niż tylko rok i to będzie ważne expose. Poczekajmy na słowa pani premier. To nie będzie plan. I tak naprawdę najważniejszym słowem, które pojawiało się w wystąpieniu Donalda Tuska, gdy wygłaszał expose, było zaufanie. Jakie słowo dziś zdominuje wystąpienie pani premier Ewy Kopacz, to okaże się po 10. Tyle na razie z Sejmu, Łukasz Walewski. Expose premier będzie słuchać przy Wiejskiej. 2000 górników. Pierwsi dotarli już przed gmach. Zapowiadają, że to ma być pokojowa manifestacja. Na razie w spokoju. No. Na razie. Zobaczymy, co będzie później. Nie widać, żeby pomagali nam wszystkim. Całym narodowi powinni pomóc. Bo ile ludzi jest bezrobotnych i biednych. No tak nie powinno być. Górnicy liczą, że w expose Ewy Kopacz usłyszą propozycje, jak rozwiązać problemy branży. Tragiczny wypadek w Puławach na drodze krajowej numer 12 przy zjeździe z wiaduktu w kierunku Końsko-Woli. Zdarzyły się 4 samochody, 3-osobowe i ciężarówka. Jedna osoba nie żyje. Policjanci ustalają okoliczności wypadku. Droga jest całkowicie zablokowana. Funkcjonariusze wyznaczyli objazdy. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Chociaż cieszyły się wielkim zainteresowaniem, od dziś są zamknięte. Białoruś zawiesza ruch pieszy na przejściach granicznych z Polską, Litwą i Łotwą. Dotyczy to także przejść w Kuźnicy, Bobrownikach i Polowcach. Oficjalnym powodem jest brak odpowiedniej infrastruktury ze strony białoruskiej. Mieszkańcy przygranicznych terenów są rozgoryczeni decyzją władz w Mińsku. to będzie mniej ludzi i dla sklepów też. Pociąg jest drogi, autobus też jest drogi. A jasne, że opłacalo, bo taniej wszystko. Nie od kogo nie zależysz sobie, idziesz na piechotę, idziesz, a tak trzeba czekać w kolejkach, to chyba nie opłaci się jeździć. Nie wiem, ciężko będzie. I dla ludzi nic to dobrego. Najwięcej z tego przejścia to korzysta Białorusinów. Polaków to dosłownie kilku tylko chodzi. Bardzo dobrze, że władze Białorusi zamykają, dlatego żeby nie było wypadków na przejściu. Władze białoruskie postanowiły wstrzymać ruch pieszy w przejściach granicznych z Polską. Major Krzysztof Szymański z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Strona białoruska nie jest dzisiaj w stanie odpowiedzieć nam na pytanie, do kiedy wstrzymanie tego ruchu pieszego będzie przez nią realizowane. Piesze przejście graniczne w Kuźnicy działało od stycznia tego roku. Cieszyło się ogromną popularnością. To największa polska inwestycja zagraniczna. KGHM otwiera dziś w Chile gigantyczną kopalnię miedzi. To efekt transakcji sprzed 3 lat. Polski koncern kupił wtedy za ponad 9 miliardów złotych kanadyjską firmę górniczą. W Sierra Gorda jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Majka. Kopalnia położona jest 1700 metrów nad poziomem morza na pustyni Atacama, gdzie nie spadła kropla deszczu od ponad 100 lat. Żeby dokopać się do złoża, trzeba było zdjąć 192 miliony ton piachu i skał. Inwestycja w Sierra Gorda to wielka dziura o wymiarach prawie 3 na 2,5 kilometra. W dół docelowo górnicy zjadą do 900 metrów. Władze koncernu przekonują, że inwestowanie 13 tysięcy kilometrów od Polski ma sens ekonomiczny. Średni koszt produkcji tony miedzi w chilijskiej kopalni wyniesie 2,5 tysiące dolarów. Dla porównania, w Polsce jest to około 4200 dolarów. KGHM planuje eksploatować złoże przez 23 lata i średniorocznie produkować ponad 220 tysięcy ton miedzi, ale też 60 tysięcy uncji złota. Sierra Gorda, Chile, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I sport, Krzysztof Łoniewski. Skoro na trybunach w Paryżu można było spotkać Jay-Z, Beyoncé, Davida Beckhama czy Nicolasa Sarkoziego, musiało chodzić o sportowe wydarzenie nie lada i tak rzeczywiście było. Piłkarze Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów grali z Barceloną i wygrali to spotkanie 3-2. Ciekawe rzeczy działy się też na Etihad w Manchesterze. City zremisowali 1-1 z Romą. Jak grzmot przetoczył się nad Rzymem okrzyk niepohamowanej radości, gdy w 23 minucie pierwszej połowy, kiedy Manchester City prowadził już 1-0, bramkę dla gości strzelił Francesco Totti. Piłkarz, który jest ikoną rzymskiego klubu, w sobotę skończył 38 lat. Jest więc w tej chwili najstarszym strzelcem Ligi Mistrzów. Roma nie chciała poprzestać na remisie i wielokrotnie w drugiej połowie próbowała podnieść wynik. Bezskutecznie. Na szczęście dla niej nie potrafili tego zrobić i gospodarze, co było zasługą również debiutującego na międzynarodowej arenie Łukasza Skorupskiego. Polak zastąpił kontuzjowanego od soboty bramkarza Rzymian Morgana de Sanctisa i w niczym mu nie ustępował. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wczoraj w Lidze Mistrzów grał jeszcze jeden polski piłkarz. Robert Lewandowski wybiegł w podstawowym składzie Bayernu Monachium na wyjazdowe spotkanie z CSKA Moskwa. Bawarczycy wygrali 1-0, Lewandowski gola nie strzelił i wypadł przeciętnie. Warto wspomnieć jeszcze o niespodziewanej porażce Atletiku Bilbao na Białorusi z Batę Borysów 1-2, też nieoczekiwanym, zwłaszcza przez kibiców Szalkę. Remisie tej drużyny 1-1 u siebie z Mariborem i wygranej Chelsea w Lizbonie ze Sportingiem 1-0. Dziś najciekawiej zapowiada się mecz na Vicente Calderon w Madrycie. Atletico spotka się tu z Juventusem Turyn. A w kraju coraz bliżej do największej imprezy biegowej. W niedzielę odbędzie się kolejna edycja Biegnij Warszawo. O nietuzinkowej frekwencji w tym biegu mówi jego dyrektor Bogusław Mamiński. W ubiegłym roku ukończyło około 12 tysięcy, więc wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie zdecydowanie więcej. Spodziewamy się około 13-14 tysięcy, którzy ukończą bieg. Biegacze ze Śląska szykują się z kolei do Silesia Marathon. Ta impreza też odbędzie się w najbliższą niedzielę. Ciągle można się na nią zapisywać, tak jak i na tę warszawską. Na zakończenie o alkoholowej wpadce Michaela Phelpsa. 18-krotny mistrz olimpijski w pływaniu został przyłapany na prowadzeniu samochodu po subtelnym spożyciu. Pretekstem do zatrzymania Phelpsa było znaczne przekroczenie prędkości. Na tym odcinku autostrady można jechać 70 km na godzinę. Pływak rozpędził swojego Land Rovera do 135. Przekroczył również podwójną linię ciągłą. Stróże prawa natychmiast zorientowali się, że zawodnik jest nietrzeźwy. Phelps nie przeszedł też specjalnych testów, jak na przykład utrzymywanie się na jednej nodze przez 30 sekund. Został aresztowany, ale po kilku godzinach zwolniony. W przeszłości zatrzymywany był już za tego typu przestępstwa. 5 lat temu na jednym ze zdjęć pokazywano, jak ponoć pali marihuanę. Z specjalne pismo w tej sprawie wydał amerykański Związek Pływacki. Zachowanie Michaela Phelpsa jest bardzo rozczarowujące, a ten incydent zostanie dokładnie zbadany. Od naszych sportowców wymagamy szeroko pojętej odpowiedzialności, zarówno podczas treningów, jak i poza nimi. Napisano w oświadczeniu. Z Chicago, Jan Pachlowski.